یہ اللہ کی جو صفات ہیں یہ ترتیب وار کام کرتی ہیں، پہلی ایک صفت بدی، اس کے بعد خلق، اس کے بعد تدبیر، اس کے بعد تدلی۔ تو ابداع کا معنی یہ ہے کہ بغیر مادے اور آلے کے کسی چیز کا ایجاد کر دینا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ بغیر مادے اور آلے کے اور بغیر کسی سابق نمونے کے کسی چیز کا ایجاد کرنا، یہ صفت مختصہ ہے ذات خداوندی کے ساتھ۔ کائنات کو مجموعی طور پر اس نے قدم عدم سے بالکل بغیر کسی مادے کے نکالا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں شخص اکبر جو ہے مجموعہ کائنات کا، اس کو بغیر مادے اور بغیر آلے کے خدا نے ایجاد کیا۔ اس کی کیفیت کو انسان سمجھ نہیں سکتے، یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مبدع اور مبدع کے درمیان کوئی ایسی مثال نہیں ہے عالم شہادت میں جس کو نظیر کے طور پر پیش کیا جائے۔ ایجاد کرنے والے اور جو چیز ایجاد کی گئی ہے ان کے درمیان ایسی نسبت پائی جاتی ہے جس کی کوئی مثال یہاں موجود نہیں ہے کائنات میں۔ لہذا یہ بہت پوشیدہ اور غامض چیز ہے، اس کی کیفیت کو انسان نہیں دیکھ سکتے کہ کائنات کو کس طرح خدا نے ایجاد کیا، لیکن کیا ہے اس نے، یہ بالکل قطعی اور یقینی بات ہے۔ مادے کے بغیر اس کی صفت نے کام کیا ہے اور اس کی تجلیات نے ظہور کیا ہے۔ اس کی صفات اور تجلیات کے نتیجے میں یہ کائنات ظاہر ہوئی ہے مجموعی طور پر۔ کوئی نہ نمونہ تھا، نہ کوئی مادہ تھا، میٹر تھا، کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی آلہ تھا جس کے ذریعے یہ ہو۔ یہ اللہ تعالی کے صفات اور اس کی تجلیات کے نتیجے میں یہ ظاہر ہوئی ہے۔ تو جس وقت مجموعی طور پر یہ کائنات کا ظہور ہوا تو دوسرے درجے میں خلق، اللہ کی صفت خلق کام کرتی ہے۔ خلق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز سے بنا دینا، اس کا نمبر ترتیب میں یہ دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا خلق آدم من تراب، مٹی تو ایجاد ہو چکی ہے کائنات، اس کو تو اللہ نے ابداع کے ذریعے نکالا ہے، لیکن مٹی سے آدم کو پیدا کرنا یہ خلق کہلاتا ہے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی جو ہے یعنی مجموعی کائنات وہ ابداع کے ذریعے ظاہر ہوئی ہے، اس کی کیفیت کوئی نہیں جان سکتا، لیکن آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ مٹی سے مجسمہ تیار کیا گیا، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے تمام سطح عرض کی مٹی لی گئی، اس کا مجسمہ بنایا گیا اور اس کے اعضاء بنائے گئے، پھر اللہ نے اس میں روح ڈالی تو زندہ انسان کھڑا ہو گیا۔ تو ابتدائی انسان کی تخلیق اس طرح ہوئی، اور بعد میں تناسل کے ذریعے اللہ نے سلسلہ آگے جاری کر دیا۔ تو ابداع کے بعد دوسرے نمبر پر یہ پیدا، جنات کے بارے میں فرمایا والجان خلقنا من نار السموم، آگ کے شعلے سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا، ان کا مادہ یہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیاطین وغیرہ کا جو مادہ ہے تخلیق ہے، وہ عناصر کے اندر جو بدبودار تعفن والا مادہ ہوتا ہے اس سے جو بخار اٹھتا ہے اس سے ان کے اجسام بنائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر غلیظ قسم کی روحیں ڈالی جاتی ہیں جن کا مبنی فساد ہوتا ہے۔ اب یہ ملائکہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ نے ان کو لطیف مادے سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ سے پیدا کیا، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، یہ پیدا کرنے والی صفت کام کر رہی ہے، پہلے مادہ موجود ہے اس سے دوسری چیز بنائی جا رہی، اس کو خلق کہتے ہیں، کسی چیز سے کسی چیز کو بنا دینا یہ خلق ہے، یہاں پر خلق کی صفت کام کرتی ہے. اور ابداع میں یہ ہے بدیع اور فاطر، وہ ہے بغیر مادے کے ایک چیز کو ظاہر کرنا اور ایجاد کرنا، وہ پہلے نمبر پر کام کرتی ہے، یہ دوسرے نمبر. جب ایک چیز تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے، گھٹانا بڑھانا، آگے کرنا پیچھے کرنا، ترقی تنزل دینا، یہ تیسرے نمبر پر اللہ کی صفت. یدبر من السماء الى الارض، بلندیوں سے پستی تک ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے. مدبر السماوات والارض، کائنات کی ساری چیزوں کی تدبیر کرنا، تدبیر کا یہی معنی ہوتا ہے گھٹانا بڑھانا، ترقی تنزل، حیات موت، سب جو اس کی حکمت کے مناسب ہوتا ہے وہی تصرف کرنا، یہ تدبیر ہے، یہ تیسرے نمبر پر آتی ہے. خلق سے پہلے تدبیر نہیں ہوگی، پہلے خلق ہوگا بعد میں تدبیر. تو اب جب انسان ایک نمونہ بالکل بن گیا، انسان جو یہاں پائے جاتے ہیں یہ اس نمونے پر ہیں جو عرش الہی کے نیچے حضیرت القدس میں ایک تمام انسانیت کا ایک مجسم نمونہ ایک پایا جاتا ہے، اس کو امام نوع انسان کہتے ہیں اور روح اعظم بھی کہتے ہیں. اس کے نمونے پر یہاں یہ کائنات میں انسان بنائے جاتے ہیں. یہاں جب ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے، انسان کا مادہ بن جاتا ہے، تو اس کا عکس آ کر اس میں مل جاتا ہے، اس روح الہی کا. وہ روح الہی ہوتی ہے جو عرش کے نیچے ہے، حضیرت القدس میں ہے، اور اس کے بارے میں بعض احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے. تو اس کے نمونے پر جب چھوٹا سا انسان یہاں بن گیا، تو اس کا عکس آ کر اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. وہ جو عکس اس کا آ کر اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالی کی تجلی اعظم کا نمونہ بھی ہوتا ہے. وہ تمام عالم بالا کی خصوصیات کو لے کر آتا ہے یہاں. آج چوتھے مہینے میں جب بچہ چوتھے چلے میں داخل ہوتا ہے، تو جو روح انسانی کہتے ہیں پھونکی جاتی ہے روح اس کے اندر، وہ وہی چیز ہوتی ہے، اس روح اعظم کا عکس ہوتا ہے، وہ آ کر اس کے اندر مل جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر اللہ تعالی کی تجلی کا بھی عکس ہوتا ہے. تجلی اعظم جو عرش پر پڑتی ہے، اور تمام اس سے نیچے وہ تمام جو چیزیں ہیں ان پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو روح اعظم کے اندر بھی اس کا اثر ہے، اور وہی اثر ہر انسان کی روح میں آتا ہے. تو ہر ایک چھوٹا انسان جو بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس کی روح کے اندر اللہ کی تجلی اعظم کا ایک عکس ضرور پایا جاتا ہے. اس کو تدلی کہتے ہیں، ہر انسان میں وہ عکس پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کی کشش اوپر کو ہوتی ہے، عالم بالا کی طرف. اب یہاں پر دنیا کے اندر انسان یہ مادی دھندوں کے اندر پھنس کر ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ کلورو فارم سونگا ہوا ہوتا ہے، مادیت کا کلورو فارم سونگا ہوا. جس دن یہ کلورو فارم ہٹ جائے گا، اس دن آدمی کو ہوش آ جائے گی. جب ہوش آئے گی تو وہ جو تجلی اعظم کا عکس ہے وہ اوپر کھینچے گا انسان، وہ اوپر کھینچے گا، کشش ہوگی، عظیم کشش ہوگی. اور ادھر انسان نے مادیت میں مبتلا ہو کر کچھ نیکی یا ایمان اگر نہیں کمایا، تو یہ اوپر اس کی کشش فائدہ نہیں دے گی، یہ نیچے جائے گا اور پھر بہت تکلیف اٹھائے گا انسان. اور جس نے اس نمونے کے مطابق کام کیا یہاں، وہ سعادت مند ہوگا، اور اس کی وہ کشش جو ہوگی تجلی اعظم کی، اس کو اوپر لے جائے گی، عالم بالا میں پہنچ جائے گا وہ انسان. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی حکمت بیان کی ہے، فلسفہ، اس کے اندر یہ چیزیں سمجھائی ہیں انہوں نے. تو اس طریقے سے ہر آدمی کے قلب میں تجلی اعظم کا ایک نمونہ ہوتا ہے ضرور، قلب جو ہے یہ بڑی پیچیدہ چیز ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے، یہ سادہ نہیں ہے. دماغ بھی انسان کا سادہ نہیں ہے. ابھی تک سائنس جو ہے اس نے 45% سے زیادہ مطالعہ نہیں کیا انسان کے دماغ. اللہ نے اتنا پیچیدہ اور غامض اس کو رکھا. بہت تشریح کرتے ہیں، چیر پھاڑ کر کے بھی تجربات بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی تک نہیں. بہت حصہ اس کا مخفی ہے. تو یہ جو قلب ہے اس کے اندر بڑی بات پائی جاتی ہے. تو اس کے اندر خدا پرستی کے مراکز بھی ہیں، مرکز بھی ہیں، اور وہ یکے بعد دیگر یہ بزرگان دین جو ذکر کراتے ہیں تو وہ ان کو بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسان کے قلب کے جو مرکز ہیں، جو سینٹر ہیں ذکر الہی، وہ بیدار ہو ہوں. وہ خاص طریقے سے بعض کو کامیابی ہوتی ہے، بعض اسی طریقے سے ذکر کرتے ہوئے اچھائی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، بعض ناکام ہو جاتے ہیں، نہیں پا سکتے اس چیز کو. لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ایک چھوٹا سا نمونہ بھی پایا جاتا ہے خدا تعالی کی تجلی اعظم کا. اس کو تجلی کہتے ہیں. کوئی کائنات کا انسان ایسا نہیں جس کے قلب پر خدا کی تجلی اعظم کا عکس نہ پڑتا ہو. یہی تو وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے بعد میں انسان کو افسوس ہوگا اور وہ کشش اس کو بہت پریشان کرے گی. تو یہ بدی کی صفت جو ہے یہ اس قسم کی ہے، اس کو فاطر بھی کہتے ہیں. بغیر کسی مادے اور آلے اور بغیر کسی واسطے کے ایک چیز کو ظاہر کر دینا. کائنات مجموعی طور پر اللہ نے ایجاد فرمائی ہے، وہ بدی ہے. جب وہ موجد ہے تو تمام ارض و سما کا، تمام چیزوں کا، تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد تو از قبیل اجسام ہے، اور خدا تو اجسام کے قبیلے سے نہیں، وہ تو بدی ہے، موجد ہے. تو اولاد اس کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد تو مشابہ ہوتی ہے یا ہم جنس ہوتی ہے، اور وہ اجسام کے قبیلے سے ہوتی ہے. تو خدا تو ان سب چیزوں سے مبرہ اور منزہ ہے، وہ تو بدی ہے. اولاد اس کی کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اس کی بیوی بھی نہیں ہے. عام طور پر اولاد کا جو سلسلہ خدا نے جاری کیا ہے وہ اسی طریقے سے کہ ایک مرد عورت آپس میں ملتے ہیں اور اس کے نیچے بہت سے جذبات کام کرتے ہیں، شہوت ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یعنی مواد خارج ہوتے ہیں. ان مواد کے اندر اللہ تعالی کی حکمت کام کرتی ہے اور انسان پیدا ہوتے ہیں. الیاذ باللہ، خدا تو ان سب چیزوں سے پاک ہے. نہ بیوی ہے، نہ شہوت ہے، نہ جسم ہے، نہ جسمانیات کے قبیلے سے ہے وہ، تاکہ یہ اس کی طرف نسبت کی جائے اولاد کی. خلق کل شئ، اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا ہے. کائنات کے درمیان اور اللہ تعالی کے درمیان نسبت خالق اور مخلوق کی ہے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. مخلوق ہو کر بیٹا کیسے ہو سکتا ہے خدا کا؟ بیٹا تو ہم جنس ہوتا ہے، اسی کی نسل سے ہوتا ہے، اس کے مواد سے ہوتا ہے، اور یہ تو مخلوق ہے ساری چیز. خالق اللہ ہے، ایک خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. اولاد کیسے ہو سکتی ہے اس کی؟ اور پھر یہ ہے وہ ہوا بکل شین علیم، وہ علیم کل ہے، ہر چیز کو جاننے والا. تو معبود وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہو، یہ بھی سوائے خدا کے کوئی نہیں. جیسا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، مبدع اور بدی خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اسی طریقے سے الہ بھی نہیں ہے. فرمایا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تمہارا رب، جو تمہیں آہستہ تدریج سے ترقی دے کر درجہ کمال تک پہنچاتا ہے. مربی بھی وہی ہے. اور لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے. جو ہے مخلوق ہے. تو الہ وہ ہوگا جو خالق ہوگا، جو علیم کل ہوگا، اور جو موجد ہوگا، بدی ہوگا. تو یہ صفات تو اور کسی میں نہیں پائی جاتی سوائے اس کے. لہذا معبود بھی اس کے سوا کوئی نہیں. اور پھر وہو علی وہ خالق و کل شین، ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اسی کی ہی عبادت کرو، کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے. کیونکہ تمام کے تمام مخلوق ہیں، تو مخلوق میں تمہاری طرح ہے، جیسا تم مخلوق ہو ایسا دوسرے بھی مخلوق ہے. نبی بھی فرشتے بھی جن بھی، کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے، تو مخلوق معبود کیسے بن سکتی ہے؟ جو مخلوق ہے وہ عاجز ہے، اور الہ جو ہے وہ ان صفات کا مالک ہے، مبدع ہے، وہ خالق ہے، وہ علیم کل ہے، سمجھے نہیں، وہ تمام مادیات سے مبرہ اور منزہ ہے، سمجھے نہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ ان چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، اور پھر وہ خالق ہے، رب ہے، تو فرمایا الہ بھی وہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، لہذا تمہارا فرض ہے کہ تم اسی کی ہی عبادت کرو، فاعبدوہ۔ عبادت انتہائی درجے کی عاجزی کو کہا جاتا ہے، یہ زبان سے بھی ہوتی ہے، قلب سے بھی ہوتی ہے، اعضاء سے بھی ہوتی ہے، مال سے بھی ہوتی ہے، انتہائی درجے کی تعظیم۔ ان صفات کا جو مالک ہے اس کے سامنے تم اختیار کرو، اسی کی ہی عبادت کرو۔ وہو علی کل شین وکیل، ہر چیز کا کارساز بھی وہی ہے، بنانے والا، بگڑی کو بنا دے، بنے ہوئے کو بگاڑ دے، کارسازی ہر چیز کی اس کے پاس، جیسا سورہ مزمل لا الہ الا فاتخذہ وکیلا، خدا کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کو کارساز سمجھ۔ تمہارا کام اگر بنائے گا وہی بنائے گا، اگر بگاڑے گا وہی بگاڑے گا، اور کسی کے اندر یہ صفت موجود نہیں، سارے عاجز ہیں، کارساز کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جیسا کہ عام طور پر تعلیم کے اندر یہ بات سمجھائی جاتی ہے، وہ یہاں بھی آ گئی، خدا غیر مری ہے، اس کائنات میں اپنی ان ظاہری آنکھوں سے کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، وہ بدی ہے، خالق ہے، وہ رب ہے، علیم کل ہے، اور مختار مطلق ہے، اور وہ الہ ہے اور غیر مری ہے، اس کو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ انہوں نے مطلقاً اللہ کی روح سے انکار کیا، حالانکہ یہ اس جہان کے ساتھ، اس جہان میں آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خدا تعالی کو دیکھ سکے۔ دوسرے جہان میں جب انسان جائیں گے تو وہاں ایمان والوں کو رویت بھی نصیب ہوگی۔ ایک حدیث کے الفاظ ایسے ہیں، لن تروا ربکم حتی تموتوا، حضور نے فرمایا تم اپنے رب کو ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے جب تک مر کر دوسرے جہان میں نہ چلے جاؤ۔ پھر اس میں اختلاف بھی ہے کہ معراج کے واقعہ میں آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کی رویت نصیب ہوئی تھی یا نہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوئی، بعض کہتے ہیں ہوئی تھی۔ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ آخرت جو ہے یہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک زمانہ اور ایک مکان۔ تو زمانہ قیامت کا وہ تو قیامت کو آئے گا، اور مکان جو ہے قیامت کا وہ اوپر ہے۔ تو حضور کو جب زیارت نصیب ہوئی تھی تو دنیا میں نہیں ہوئی تھی، عالم بالا کے اندر ہوئی تھی، حضیرت القدس کے اندر ہوئی تھی، عندہ جنت الماوا جہاں ذکر آتا ہے وہاں، تو وہ آخرت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اس دنیا